اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کر دو کرم رکھ لو بھرم کر دو کرم رکھ لو بھرم یا شاغ امم یا شاغ امم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سرکار بچا لو لاج ہمارا رکھ لو بھرم یا شاغ امم یا شاغ امم درد کے مارے ہیں مجبور ہیں ہم یا شاغ امم یا شاغ امم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کر دو کرم رکھ لو بھرم کر دو کرم رکھ لو بھرم یا شاغ امم یا شاغ امم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سانچے میں تمہارے رحمت ڈھل کر آئی ہے تم نے تو گدا کو سلطانی دلوائی ہے تم نے ہی غریبوں کو امید بنائی ہے جب رو کے پکارا تم نے مدد فرمائی ہے تم جس پہ کرم فرما دو اس کے دور ہو غم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کر دو کرم رکھ لو بھرم کر دو کرم رکھ لو بھرم یا شاغ امم یا شاغ امم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ ملتا نہ کبھی انسانوں کو منزل کا نشان ملتا نہ کبھی انسانوں کو منزل کا نشان پاتے نہ ستائے لوگ کبھی ظالم سے امان آتے جو نہ تم رہتا یہ جہاں ویراں ویراں عالم ہے تمہاری پاکی کفے پاسے زیشان سہرہ میں بنے گلزار تمہارے نقش قدم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ کر دو کرم رکھ لو بھرم کر دو کرم رکھ لو بھرم یا شاغ امم یا شاغ امم سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ